Będzie następny koncert, coś tam, te napki, coś tam, dzięki za kanapki. Ty już nagrywasz? O, shit. To co z tym freestylem? Dawaj, dawaj. Freestylujemy? No. Ty, ale nie mam kartki. Naprawdę?